تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وزعتها قالت ربي إني وزعتها أنثى قالت رب إني وزعتها أنثى والله أعلم بما وزعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران أول حصہ کی مروان و فغی کے درے بابون و بحار باب کی شپک شپک خبری ذکر کے دلے دو بابون و لیشوی دی او درین باب کی منگا روان یو فغی کی سلورم نمبر خبرہ اول خبرہ درین باب کی دعویٰ چی مسئلہ دا توحید ذکر کے دل او فغی باندی ادلہ بیان دل او دویم خبرہ فتک دا موالات دا مشرکین سرا دا کافران سرا دوستی ور سرا مکوا کا دوستی دی ور سرا انو فریج دا او بیا دریم خبرہ تخویف دنیاوی قل ان تخفوا ما فی صدورکم او رستا درشم نمبر آیات کی یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرہ تخویف اخروی ذکر کئی سلورم خبرہ اغا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا وسوائیو ندی زینا اللہ رب العزت فرمائی وَيَقُولُ وَرَتَوَا يَا أَيُّهَا حَبِيبَا قُلْ إِن كُنْتُمْ وَرَتَوَا يَا كَچَرِي چَرِي تاسو تُحِبُّونَ اللَّهَ مُحَبَّت ساتون کی د الله سره فَتَّبِعُونِي نُزَمَاتَ بِدَارِ وَكَي يُحِبَّكُمُ اللَّهُ الله بَسْتَاسُ سَرَ مِنَو کی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ او بَخَنَ بُوْكِ تَاسُ تَعْدَتْ غُنَعُونُ اسْتَاسُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ بخون کے میرا باندے شان نزول دا دی آیات وورا شان نزول دا دی آیات کریمہ دا دے چی نبی علیہ السلام و سلام چی کلم کم کرمہ کی وو نو د مکی مشرکانو با کعبه کی بوتان اخودلی و 360 بوتان او بیا به اغیتا سجدی لگولی نو نبی علیه الصلاة والسلام اغم منکول خو اغنه منکی دا و هم یسجدون لها دق بوتانو تا به سجدی لگولی او دا دغون به خپل حاجات طلب کول. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغورت او فرمال يا معشر قريش اي دا قريش طول گيا طول دا نبي عليه السلام قبيلة دا وارتوي والله لقد خالفتم ملة ابيكم ابراهيم واسماعيل فقالوا قريش انما نعبدها حبا لله تعالى ليقربونا الى الله زلفا. نبی علیہ السلام ورته فرمای چې تاسو دا ولید د عبادت کوئ دا تاسو له صدر کول شي اسی کانم راولډی لګم راولې دي خو دیم دي تاسو دینه سغواړی تاسو بلار هغه ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام هغه په دې دین باندې نه او تاسو ولې دغه مخالفت کوئ. نو قریش ورته وای انما نعبدوها حبا لله تعالی وای مونږ د دې د محبت زکه کو چې د الله سره مینه ده او د الله سره مینه ده نو د دې د عبادت کو دې ته سجده لګو د دې د پاره چې مونږه نږدې کتا سیر کو الله ته په دې باندې دوم رقم اقل خرائی دے بوتانو دا سجدے لگئی او ایزا منگا دا اللہ سر امینہ دا اللہ سر جستا امینہ دا نو تو دا اللہ قانونو منا چی اللہ تا تستوئی پا غیب اندی روان شا. نو نبی علیہ السلام ور تا پرمائی کمینہ تاسو دا اللہ سر کول والی نو زماتا بیداری وکی فتبعونی زماتا بیداری وکی. نبی علیہ السلام فرمائی زماتا بیداری وکی زچ په کمال روان يم پغه په سر روان شي نو اعلی بستا سود الله سره مینا پیدا شي. نو دا مشرکان ورته سوي وای ته په مونږ باندې خپل محبت تام کې ته وې چې دیو زما سره دا محبت شروع کی. نه نه نبی عليه السلام ورته فرمای نه نه الله به رستا یاد راوړي او چا ته الله او رسول اتي الله ورسوله زدر تدانه يم چې زما ما به سره روان چې د خپل محبت غم راغسته ما چې مالا مشری راکړه شي نه نه وای دا ځنه غواړم. الله جواب وکاتی الله زما تابعداری وکي و رسول او د پیغمبر تابعداری وکي زما خبر او منا او د پیغمبر خبر ور سره او منا زما ته په سبا نه تر راسي چې ته د پیغمبر په خبره باندې عمل وکي هغه چې کم دین ته تراولې دی هغه خپل کې نو الله بستا زما سره مینه پیدا شي. نو بیا رستا الله فرمای وای کچری دیو بیام چون چرا کوي بیام نه غلی کیږي نو وای دیو بیا کافر دی کافر او ان الله لا يحب الكافرين الله وره کافر سره مینه نه کوي ته بیا کافر یې. نو ربط واوره ربط دما سبق سره څنګه دی اول برم غویل لا يتخذ المؤمنون الكافرين وای مؤمن سره دی کافر په دوستۍ باندې نه نیسی کچری تا کافر دوست کو نو گوره ویری گا اللہ بدا منی عذاب دنیا کی راولی او که دنیا کی نینو آخرت کو چرتا تلی نده اطوی زور زر پا پتا دوستی کم اللہ وی وما عملت من سوء مخدرا خیر مخدرا وما برند من سوء مخدرا طول به حاضری علتی پت ایو عمل هم پتی دینشی. نبی عدل تا وی دا کافر سر دوستی مکو نبی علیہ السلام سنگوی فتبعو نی زما تابیدار شئی سنگ چی ما خپل قریش زما خاص خاندان دی ما دا غی سره موالات پریخی دی دوستی مور سره پریخی دا نو تم زمان عبرت والا تا خپلوان هم نری کافر نو بیام ور سره تا دوستی که سنگ چی ما دا دیو سره دا دوستی پریخی دا خپل خاندان می پریخی دی کله می پریخو دو وطن می پریخو دو نو دا شانتی تم ترکی موالات دا کفار سره وکا. فرمائی قل ورتوایا ان کنتم تحبون اللہ کچرتا سمین ساتی دلہ سرا فتبعونی نزماتا بیداری وکی. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی ویمن احب سنتی فقد احبنی ویکان معی فی الجنہ وای سوچ زما د سنت سره مینه ساتین وای دا زما سره مینه ساتي او دا به زما سره په جنت کې یو ځای زما سره به جنت ته ځي زکا زما د سنت موافق پل زندگی تیرې زما د سنت سره مینه ساتي. نو فرمای ان کنتم تحبون الله کچری تاسو مینه ساتي د الله سره فتبعونی نو زما تابعداری وکي احببکم الله الله بستا سو سرمینه وکي الله بستا سرمینه وکي کچری تا د نبی عليه السلام په طریقه باندې عمل وکو نو ويغفر لكم ذنوبكم بخنه بوکي تاسو تا د ګناونو تاسو د نبی عليه السلام په حدیثو باندې کلک فاتحه نبی عليه السلام او حدیث پلکا د الله قانون اومنه چې کله تا دا خپل نو الله به تا ته ټول ګناونه باب کی. دا نه چې من ذنوبی کې مې نه دی ویلی بعضې څه ګناونه، هغه ټول ګناونه به ستا الله رب العزت معاف کی. خو چې کله تا د نبی علیه السلام په طریقه باندې وچلیدې، هغه چې کومه دین راوړی دی هغه د خلکو، نو علبا الله رب العزت بستا سره مینه وکی. نو فرمای والله غفور الرحیم، الله بخون کے میرا باندے. بیا مخی قل اطیع الله والرسول، ورتویا تابداری دا اللہ وکی، او دا غد رسول وکی، دا رسول تابداری دا، دا اللہ تابداری دا، دا اللہ تابداری دا، دا رسول تابداری دا، دوانا یو شانتی دی. کسوک داوی چی زما قیدل توحید دا، ہو پیغمبر نمنم نن دا مسلمان نجی جوڑے دے. کسوک دا کلمی یو جزوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ورسلن نوی نو دا مومن مسلمان نجی جوڑے دے، دا کافر دے. دا دوانا یو بل سرا لازم و ملزم دی. نقول ورتو اتیع اللہ والرسول، تابداری دا اللہ وکی او دا غد رسول. فَإِن تَوَلَّوْا كَچَرِ دِ وَاوْلِ دَ كَچَرِ فَإِن تَوَلَّوْا كَچَرِ دِ وَاوْلِ دَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، نو اللہ مِنَ نَكَيْدَ كَافِرَانُ سَرَا فَإِنَّهُمْ كَافِرُونَ. وَيْجِ كَچَرِ دَ اللَّهَ دَ نَبِي دَ مِنِ مُخَالِفَتْ سُو كَي دَ غَدَ سُنَّتُ مُخَالِفَتْ كَي آغَ نَمَنِي، نو ای دا کافر دی. نو چې کافر شو، نو کافر الله کافر نخو خی، کافر دا الله بدی شي، دا الله انداد دا غنه اوچتی. نو فرمای هغه علماء کرام فرمای وی الاعتصام بسنتی نجات. نبی علیہ السلام حدیث دی دا زما په سنتو باندې وچا خپل منګوري ولګولې، نو هغه د فاره بنی جاتی علمی او عملی هم علم هم زده کو، بیا عملا هغا هم دا غی بابند اوسیگی، نو ده دا پارا با هر زی تنجات وی، هر زی که بده تنجات وی. او بیا بلی و علیم ده عبدالله ابن دولمی بلغنی اغوی ما تر رسیده لیده چی ان اول زهاب الدین ترک سنتی و یذهب الدین سنتن سنتن کما یذهب الحبلو قوتن قوتن. و ایده دین دا سنت و ایده نبی علیه السلام دا سی روان دی، یو یو سنت ختمیگی او باقا سنت تو باندی خلق و تقفل زان بد اخکاری. اگا صحابه کرام تلی دی غزا دا پارا، یو زیت تلی دی دا غغر غر کفار و سر روطی تا یو زیتی ناس دی، اخو زیفا رضی اللہ تعالی عنہ ننونی فریوتا، نو اگه دیسی غری را چوتی نا قبل صحابی و تا دا سی سنگل بندی و خوشی مر اخلا. خلق غر غر خلق ناسته و بشر می گو آغار توی وی زد نبی علیه السلام آغا سنت دادی قمقلانو دلاس پریده ما نبی علیه السلام پا سنتو باندی با زنده تا بدی نخ کاری. نو فرمایی چی دا دین با داسیست، یو یو سنت با ختمیگی دا زمانه را روانه دا، لکه سنگ چی رسی نرسی نسوگ یو یو تار و باسی اگر رسی مکمل ختمشی، نو دا شاندی دا دینم روانده. ابو قلابه رحمه الله تعالی آغا فرمائی دا مشهور تابعی دے وی اهل الهوائی اهل الضلالا، وی سوک چی دخپل خواهشاتو تابدار دے، دخپل خواهشاتو نے الہ جو کرے دے، آغی دے دخپل خلی واگی ورکڑی دی، اگر اسیر آغی پلاسو کی دا ولا ارا مسیرهم الا النار، ویزن نینا ما تک دا دیو مگر دیو بڑاری کورتا دی، ولی دا خپل خواهشاتو ندی، الہ جو کلے دے آغین دی اختیار ورکلے دے چا غدی پا کم طرف بودی تا پا غا طرف دی. خواهشاتو خبر ممنا، شیطان ممنا، دا خواهشاتو ممنا، نوالا با تصوی مومن جوڑ شی که دا تا منل دیو لدی اختیار ورکو، نو دا گره دی ورتا بودی او جهنم تا دی بودی. نو بیا فرمائی ان اللہ اصطفا مران علی العالمین، یقینا اللہ تعالی غور کرے دے چون کرے دے آدم علیہ الصلات والسلام و نوحا او نوح علیہ الصلات والسلام و آل ابراہیما. اغد دی زینا تفسیری جواب ذکر کئی بغ شبہ د نسوارو باندی، اغدریم جواب دو مخی ذکر شوی دی، او دا دی زینا اغدریم جواب ذکر کئی پا نفی دا الوحیت دا عیسی علیہ الصلات والسلام او دا غی دا مور چی اغا مریم دا. نو فرمائی اللہ چی ما ورکڑ دے آدم آدم علیہ الصلات والسلام و نوحا او نوح علیہ الصلات والسلام و آل ابراہیم او آل د ابراہیم علیہ الصلات والسلام چې اولاد د اسحاق یعقوب اسماعیل علیہ الصلات والسلام و آل عمران او هغه اولاد د عمران اولاد د عمران چې هغه مریم د عیسی علیہ الصلات والسلام دی علی العالمین د خپل زمانه په مخلوقاتو باندې دانه دی پټوله دنیا عمران دا یو نیک سړی او یو عالم او تورات ورته یاد و د تورات عالم و او ډیر شاګردان و په بیت المقدس کې په دغه جمعات کې په دغه ځای کې و خلکو ته به دین خودلو نو دا مشر سړی و چې کله بوډاوالی ته نږدې شو نو د دې ښځه وه خنه نوم یې داغې مریم بنت خنه بنت فاقوزه دنیا د نیکه نوم و فاقوزه دنیا نوم و د مریم د مور د طرفنا نو چې کله د دې عمران دا ښځه خنه دا کله بوډۍ شوه بچی به نه پیدا کېدلو او ډیر وخت نه نو دې چرته یو مرغۍ ابن کثیر رحمه الله خپل تاریخ کې ذکر کړی دی چې دې چرته یو مرغۍ ولیدله چې خپلې بچۍ یې مخوکه په خوله کې ورکړې وه دانې ورته ورکولې نو د هغې بچو ته شوق پیدا شو دعا غواړي وای الله ماله بچۍ راکا نو الله وله بچۍ ورکو وروسته راځي په دې بل آیت کې نو فرمایي وعلى عمران على العالمین او اولاد د عمران فاقبل زمانه فمخلوقاتو باندی ذریتم بعدها من بعدو دا اولاد دے بازی دا دیونا دا بازونا اے نسوارا و مشرکانو ولی عیسیٰ علیہ السلام تا الہ وائے اگا دیو بلن پیدا دی عیسیٰ علیہ السلام دا قبلی مور مریم نا پیدا دی او مریم تا دیتا الہ وے نو اگی مور خشنہ دا فلار عمران دے نو ولی اگی نتا الہ جوڑے نو فرمائی ذریت بعضوها من بعضو دا اولاد دا بازی دا دیونا دا بازو نده یعنی زنی دا یو چا بچه ده و زنی دا بل چا بچه ده دا اولاد دا یو بل ولی ولتا دا الوهیت درجه ورکه الہ آغا سوک نشی جوڑه ده چاگه دا چانه پیدا ده الہ آغا ده چاگه دا ایت چانم نهی پیدا او دا دی عمران دا دا سلیمان علیه الصلاة والسلام فا اولاد کی رازی آغا تاریخ کی دا دا شجر نسب دا ذکر کړی شوی دی چې مریم دا د عمران لور وه او عمران بینی ماثان بینی عازر بینی ابی یوز بینی یوزن بینی زربابل بینی سالیان بینی حنا بینی اوشیا بینی امون بینی مشکن بینی حازقا بینی احاد بینی یوسام بینی عوز بینی اورام بینی صافت بینی راجائیم بینی سلیمان بینی داود بینی ایشا بینی عوید بینی عابر بینی سلمون بینی نفشون بینی عمینازی بینی حسرون بینی فارس بینی یهودا بینی یعقوب بینی اسحاق بینی ابراهیم علیه السلام ده دی پا اولاد کی ده ابراهیم علیه السلام پا اولاد کی راغله ده او روز تبیده سلیمان علیه السلام چی داود علیه السلام زویده داغی و لسم لسم نمبر بچه ده نو فرمای اذ قالت امراه عمران کلچی اولو اخذ د عمران ربي اذ ما ربا اني نظرت د عمران په بیت المقدس په زمانه کې هغه کلا هغه لور پیدا کیږي نو هغه به وفات شوه ده د ډیر علما او استاد پاتې شوه ده په دغه بیت المقدس کې او په دې دین کې ديار لس انبیاء کرام په دې بیت المقدس کې موجود وو نو کله چې ویل اخزی دا عمران ربی زما ربا انی نظرتو امر غی ولی دلا ابن کثیر دا قول مطابقو نو دعا غواری اللہ مالا بچی راکا استان دعا غواری ما نو اللہ ورل دعا قبول کلا کله چې غمحانا ورزی راغ لی اغی امید پیدا شو امید پیدا شو نو چې کله دا دی حمل جول شو نو سوال کئی انی نظرتو اے زما ربا ما نظر من لے دے زما ربا ما نظر من لے دے لکستا دا فرا ما فی بطنی آس چی زما پا خیٹا کی دی زما پا خیٹا باندی چی کم حمل دے نو آغا ما استا دا فرا وقف کرے دے محررن ازاد عتیق من کل شغل محرر آغی تاوی چی دا هر کارنا آزادی چاپا کی دخل نیم عالم التنزیل دا مانا کری دا او فهاغ زمانه کی دا سی سوک دا دین دا پارا وقف کول محرر آزاد پر خودل پا جماعت کی یا مدرسه کی دا جایزو وز دی وقت کی نیشت ده چی تا خوشی و کوٹه تلاش والد عبادتون کوا دا وز جایز ندی آغا متون کی جایزو نو دی دا نظر اومنو خینی چی اللہ زما بخیر تصدی نو آغا زب استاد دین دا پارا وقف کوما او استاد دین خدمت بکی فرمائنی نظر تو ما نظر من لے لکستا دفرا ما بی بطنی اغس جد ما پخیٹ کی دی محررن ازاد فتقبل منی اللہ زمان قبول کا تم چی سوال کے نو اللہ بکی ادوا اللہ مال بچے را کے جستا دا دین کار دی واخل ما علم تی جوڑ کما مجاہد تی جوڑ کما استا دا دین دائی بتی جوڑ چی در دا پارا دعا وارا دانه چې بچی را کله چې مالا ډیری پیسې غټي نو هغه به بچي هغه دل بیا سقې سم شرونه بسادونه هغه دل راوړي د لپاره وبال وګرځي چې مال غواړي الله مالا مال راکا چې ستا په دین له غوم ستا په مدارس له غوما دا شانتي چې وبو غواړي مالا وبراکي چاته وای وبراکا او دسلا چې او دس پیو کما مون پیو کما الله تعالی ماجر در کی دا الله دین پکې ادوا الله پکې ادوا اسیم تا کار که اغا استاد فارا که دعا پا که غالا و اللہ بستاد فارا دا خیر ذریعه گرزی فتقبل منی نوی قبول کی تا زمانا انکا انتا سمیع العلیم سشه وسیله کئی ملو قبرونو تا نزی جدا بلانه باباز تا تا وسیله کم اللہ ننا اغا اقفل عمل اللہ استاد دین دا فارا بیزا و قب کم اقفل عمل وسیله کئی دویم نمبر دا اللہ صفات بیانی چی تم دعا غواری نو اولا دا اللہ صفاتو نبیان کا بیا روست دعا غوارا نو غور توی انکا انت السمیع یو ویت اوری دن کے ازما دا دعا تا اوری زکستان سوال کو ما دویم العلیم او تپوی گی پدی هر سباندی جاننے والا تی تا تا فتا دا بلی چا تا فتا نشت دے او زما دا عقیده دا چه تسمیعی او تعلیمی پا هر شد بندی پویگی نو دا نسوارو توی نسوارو اسی قمقلا دی چه سال سلام لا دولوهیت درجه ورکوی سال سلام خوب اخفل اللہ تا دی محتاجو او اغا مور مریم اغهم اللہ تا دا محتاجو بل طرف تنیاتی او گورا خینا اغهم اللہ تا دا محتاج اللہ ندعا واری بل طرف تو غورا زکریا علیہ السلام ماما د ترور خونه غهم الله ته دې محتاج اگر واستوي و انک سمیع الدعاء الله ته زما دعا اوري ملائکی هم عاجز دي هاهم و لا علم لنا الا ما علمتنا تام تکم علم را کړه دا هم ته معلوم دي نو پنځه وانه کسان هغه نبی د اولوهیت کوي چې مون سره هیڅ هم نشته ری ندلتا علیہ سارے سلام نیا غوی اللہ تی زمان قبول کا پر عمل اللہ تا وسیلہ کئی دویم نمبر دا اللہ صفات بیانی اللہ تا وریدون کے اوتفوئی دریم نمبر پل عجز بیانی چی اللہ زد ایس امنیم زد دیر کمزوری اما و زمان دا دعا قبول کام نو چکلا دا غیب چی وشو آغا جی پیدا شو فلما وضعتها وی هر کلا چی آغا وزی گولا غیل را قالت ماغی اویل رب ایزم عربا انی وزعتها انسا یا اللہ ما خو وزی گولا جنی لرا ما خوستان دا نو اختلا جنی خوستا دا دین خدمت نشی کولے ما جی کم اختلو ناغف و نشو خفدا انی وزعتها انسا دا افسوس په طریقې باندې وای ډیر افسوس نو وای چې الله ما خدا نه غوښتل دا خو جنې پیدا شوانو دا بس کیږي ولیس الذکر کل انسا او ندا والله اعلم بما وضعت الله فیه یا سجعز قولی دی الله ډیر خپوی په دې باندې ولیس الذکر کل انسا او ندا ندے نارینا بشاند زنانا باندی دانا مشابهاتو ندے یعنی صحیح معنی دا سکوا چی ندے غالک مطلوب استا ندے غالک مطلوب چی کم تا غوختلو پشان دا دی جنی چی دا موجود دا دا آمو جنکو پشان تی جنی ندا دا دین بسل علکان قربان زر علکان قربان چی سنگ موحد او سنگ تابدار دا اللہ دا دا دا عامو جینا کو پشانتی ندا او ندا غالک پشانتی را کم چی تا طلب کاو دید اللہ زان لشان ور کرے دے نو فرمائی رب انی وزعتوها انسا اے زما ربا تاغوزی گولا دید را جنی والله اعلم بما وزعت اللہ دیر خفوی گیا چی اللہ پیدا کری دی اللہ وزی گولا ولیس الزکر او ندا ندا ندے غالکو کل انسا پسان پشاند دی جنائی باندی و انی سمیتو ها مریم او ما نم کی خودو دیل را مریم دیل ما نم کی خودو چی مریم مریم دا دی مانا دا رام یروم قصد کولو توائی و پس رینی که رام دا دید و دری معنی که یو دا چی قص کولو تو ایزکا چی مور قص کرو دا اللہ دا عبادت دا پارے مقرر کری و قبول کری و چی اللہ ستا عبادت بکی نو رام یروم پا مانا دا قص کولو باندی دوی ما مانا علماء کرام کئی متوحارا پاک دا دیتا با شیطان نشی ور رسی دلے دری ما مانا کئی عابدا سلو رام مانا کئی خادما تفسیر حازن اغدا مانا کئی چی دی اصل کی مانا عابده دا یعنی دا اللہ عبادت گزار بی مریم بینونی نو تم چی نم دی نو کل خیستنم که دا اسی نا چا غلط نم ولکی دی مار لڑم ولکی دی نو چا غنم ولکی دی نو آغا خویون بی پاقی کرا دی نم دی نو خیستنم دا بچی را زکا چا آغا خویون پا کرا شی لکل من اسمی نصیب دا هر نم دا پارا پاقا سری کی آغا خصوصیت خام آخرات لیشی چا لسنون کی خودو نو آغا خاصیتونا پا دی سڑی کی رات لیشی لکا غا نفحت الیمن والا واقعی ذکر کئی وی یو سڑی دی آغا زان لوین زو ساتلا چا غا سڑی که لوین زو ساتلا نو پا دغا وین زی نوم خادعا نو وی دی دی وین زی دویلو چو گوره چه تا دیده چه سروینه نما اسی نا چی بلچه خواله لاره نشی گوره زمانو کره زمان علاوه بلچه سرمیلاو نشی نو چی گوری نو آغا با بل ورس که دا بل پغی که پرتا دا ده خوب ولی دو پا خوب که وردران وی لقد صدق اللذی اسمه خادعا وی رشته شو اغشه چی اغا نوم ولا دی خود دیو خادیا دوکا بازا نو اغا نوم نیسه دیتا ورور سیدا چی اغا نوم ولا دوکی ولا نوم خود دیده نو خامخه دیتا با اغا سرات ملاویگی تم نوم دی دا صحابه و نمونه دا دا شانتی دا پیغمبران و نمونه دا اللہ فرمائی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا دا اللہ خیستا نمونه دی عبدالرحمن دا عبدالرحیم دا عبداللہ دا دا شانتی عبد المنان دا عبد القیوم خیستا نمونه بچو لگ دا چا خیستا خونه پا کرا دی او چیز صحابی نم دی نو باقی که بیا چون چرا مکو آتی دا دی معنی تا گوری دا سمانه را و دا سمانه دا سوک تا تا ووی ما تا دیر خلقوی خیستا نمره تراولیگا نو چیز دور تا دا نمونه ملو وی دا نوی دور دی پا خوانو نمونه باندی سکی وی مولا نوی نم پا کار دی نوی نم دا مون یا رشتدار دی نو خفل بچی ری نم کی خودو ما تا وی نم آور تا نمونه ویلو نو ما تا وی چی تام کواخ ندی و مون گولا اوکاش نم دو اوکاش نو مال دا دا اندوان نم دی وی دار صحابی نم دی نو مال تاسو دا صحابی تاریخ نزان خبر کئی دا غا نم او فیدنا چی آغا سنم اوکاشا ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ نو مال دا غا اوکاشا نم بو وی ننا مونگ دا دام تا دیر خوخ دی مونگ تا اوکاشا وی چرتا یا اوراز ورطوی دا اوزبار با دیوالو نم بسی کلی اوکاش اوکاش آغا اندوان و اخونا نو ولی ولی دا سنم دی چی آئی که بید بید بید او آغا سی نم ندی آغا نم ولی که دا چی کم اللہ تا تا ویلی دی کم نبی علی سلام ویلی دی او کم دا صحابه کرام نم ندی خیستا نم دا د خلکو په خبرو پسې مزه چې وایي دا زموږ په ګاونډ کې دی یا دا دی یا دغه شان دي. هغه صحابه کرام دي، د زوی نوم هماغه دی یا د پلار نوم هماغه دی، او دغه شان دي ګاونډ کې. نو دې پسې مزه چې دا ماډ رندور دی او زه دې له نوی نوم دما نه نه، هغه نومونو خاصیتونه به په هغه کې راځي. څوک دی انزرګل ماما او څوک دی خونګل، او دا نومونه د غشانلو د هډو نومونه ولی دي. ښایسته نوم کېده، داسې نومونه نشته چې ته اوس دغه نومونه دي اخوا دیخوا. نو فرمایي و انی سمیتها مریم خنا بی وی و یا الله ما دل نوم کې خودو مریم، ما دل مریم نوم کې خودو. و انی اعیدها بکا یا الله فنا وړم پتا، یا الله فنا وړم د دې جنید پارا بیکستا په مدد سرا. و ذریتها من الشیطان الرجیم، او فا اولاد د دې سرا د شیطان رټلې شوینا، هغه شیطان ذلیل چې کوم دی دا غینه پنا وړم. الله دعا ستانه وړم، الله تانه وړم چې زما دا لور دا بچی د شیطان نو ساتي، او دا شانتی د دینه چې کما اولاد ورکې نو هم د شیطان نو ساتي. حدیث کی راضی و چې کله یو مولود، هیڅ یو مولود داسې نه دی، هیڅ یو بچی داسې نه دی چې هغه پیدا شي پاغه باندې مگر شیطان پاغه باندې لاس راکایي، یا شیطان به شونټې لګي یا شیطان ورته وسوسه وراچي. نو چې کله شیطان بلا سراکا یا ماشون چغی کی هو الا عیسی و امه، مگر عیسی او داغی مور مریم دی تا شیطان سن دی بی دی. نو سوال پیدا کی گی جی صرف اغا عیسی علیه الصلاة والسلام او داغی مور دا خبر کری دا، نو اغا تمام انبیاء کرام دا غی باره کسه ولی غیم دا شیطان دا وسوسو نه محفوظ نو؟ نه، جواب داسی ده چې تمام انبیاء کرام هغه دا شیطان دا وسوسو نه محفوظ دی. خو دلتا بیان دا اخبار دا اجابت دا دعا دا خیمی ده، دا غی خبر خلکو تورکی چې دعای زمان او تلا ما ورل دعا قبول کا، د دې بچی چې مریم ده او نوسه چې عیسی علیه السلام ده، هغه د شیطان د وسوسو نه ما محفوظ وساتل. شیطان دومره حرامي ده چې نبی علیه السلام تراغلې وي، نبی علیه السلام مانځه باندې ولاړ دی، نبی علیه السلام تراغلې وي چې وسوسه ورواچو، نبی علیه السلام ونیو. چې کله ونیو نو دا سلیمان علیه السلام خبر و توریات فچه رب حبلی ملک اللہ یم بغیر احد من بعدی، اللہ مالا دا سی بچائی راکا چی زمان روستا بل چا دا پار آغا مناسب نہیں. نو سلیمان علیه السلام و دے پیریانو من دسامی لو بھی کری دی، نو دا دا آغا با دعای کی با پار خراشی ویل بچیا پری خودی منا سار با پتا بنی دے خلق ریسی لو بھی کری وی تڑلی می پدی پلر ستن پسی خدا غاغ دوارا تر آیاد شوادو پری خودو بل طرف تورا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راضی ویچی عمر با پا کم علار تو پا علار با شیطان نتلو لری لری با تقتیدو. نو سوال پیدا کیگی ستانا با قرار سوال کئی چی دلتا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لری لری تقتید، او نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین دے امام الانبیاء دے، اغت سنگ راغلے دے اغت راغلے دے وسوسا وطورا چی. نو شیطان دومره حرامی دی چې پته ورته و چې نبی علیه صلات و سلام خو رحمت للعالمین دی، که هغه مې ونیسي نو بیرته مې پرېږدي. خو که دې عمر ته مخامخ شو نو دا مې ټوټې ټوټې کوي، دا مې داسې نه پرېږدي. دا ډېر سخت غوسانه خوی واله دی. نو دې وجې نه نبی علیه السلام ته چرته وسوسه وراچولی شوه، خو خپل کوشش او محنت یې کاوه. او عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې په کومه لار روان شیطانان به لری لری تختېدل، لری لری دومره جلالی طبیعت والا و. نو فرمایي ولیس الذکرو کل انثا نه دی نارینه په شان د دې زنانه باندې، و انی سمیتها مریم او ما نومی خو دې لپاره هغه مریم، و انی اعیذها او زه پناه غواړم پدی جنی سرا بیکستا پا مدد باندی زور و زور نیتا او اولاد دی دی چکم اولاد پیدا کی گی آغی دفار هم دعا وارم من الشیطان الرجیم داغ شیطان را تلیشوینا داغ شیطان زلیل و مردودنا بیا قل ورتوایا اے پیغمبرا ان کنتم تحبون اللہ کچرتا سمین ساتید اللہ سرا فتبعونی نراشی زمات بداری وکی یحببکم اللہ ویغفر لکم من بوکی استاثر اللہ وبخن بوکی تاسو تازنوبکم دستاسو دونعونو واللہ غفور الرحیم اللہ بخن کے میرا باندے قل ورتوایا اتوی اللہ تابیداری دا اللہ وکی والرسول او دا پیغمبر فا انتا واللو کجری تاسو آوڑے دی فا ان اللہ لا يحب الكافرین اللہ من نساتی دا کافران سرا ان اللہ استفام یقینا اللہ تعالی ورکڑے دی آدم علیہ السلام و نوحا او نوح علیہ السلام و آل ابراہیما او آل دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام و آل عمران او آل دا عمران علی العالمین بزمانی دخلی مخلوقات سرا ذریتا بعضها من بعد اولاد و بعضی دا بعضنا واللہ سمیع علیم اللہ وردن کے فویدے اذ قالت امرات و کلچ و لاخذ عمران دا عمران رب ازما ربا انی نظرتو ما نظر کړی دے ما منخت کړی دا لکستا د فارا ما فی بطنی اغسج دا ما پا خیٹا کی دی محررن ازاد فتقبل منی نتی قبول کا زمانا انکا انت السمیع العلیم بے شکتا اوری دن کے افوے ازاد پا دی مانوی لے دے چکل یو سڑے دا چا غلامی ناغبر دین سکاروو کی چکل یو سڑے ازاد خویونو والای اکثر امامان جماعتونو کی هغه ځان نه غلام جوړ کړی یو سړی ولا روپۍ ورکی وای کچرې زره د خلاف مسله وکم د الله حق بیان کما نو دا سړی به ما باندې خپله وظیفه بنده کې نو دا غلام دی غلام دا مسله نشي بیانولی دا ملا د خېټې لپاره لګیا دی نو چې کله یو سړی ازادي نه هغه به د الله د دین خدمت صحیح طریقې سره کوي فلما وضعتها نو هر کلا چی وزیگا ولا دیل را قالت نوی فرمائل ربی ازما ربا انی وزاتوها انسا ما هو وزیگا ولا دیل را جنائی والله اعلم بما وزات اللہ دیر خبوی دیگا چی غزیگا ولیدا ولیس ذکرو او ندی اغالک کل انسا پشاند دی جنائی باندی و انی سمیتوها مریم او ما نمی خود دے دفارا نمی کی خود دے لر مریم و انی اوئیدو حاوز پنا غلم فدی سرا بکستا پا مدد و ذریتا و اولاد دے لر من الشیطان الرجیم دا شیطان رتل شوینا بیا قل ورطویا این کنتم تحبون اللہ کچرتا سمین قوید اللہ سرا فاتبعونی نظما تابداری وکی یحببکم اللہ اللہ بستا سرمین وکی ویغفر لکم ذنوبکم بخنبوکی تاسو تا دگناون استاسو واللہ غفور الرحیم اللہ بخن کے میرا باندے قل ورطوی اتیع اللہ والرسول تابداری دا اللہ دا رسول وکی کچر تاسو آولی دینو اللہ مین نکی دا کافران سرا ان اللہ استفا یقینا اللہ تعالی غورا کرے دے آدم علیہ الصلوۃ والسلام و نوح علیہ الصلوۃ والسلام و آل ابراہیم و آل عمران آل ابراہیم و آل عمران آل العالمین دا زمانے دا خپل مخلوقات باندی ذریتا بعد و آمن بعد دا اولاد بازی دا بازنو واللہ سمیع علیم اللہ وریدن کے فوئے دے اذ قالت امرأت عمران کلچوئے لو خزید عمران ربی زماربا انی نظرت لکا ما نظر کرے دے استاد فارا ما فی بطنی اغسجی زمان پا خیٹا کی دی محررن ازاد فتقبل منی نتی قبول کا زمانا انکا انتا السمیع العلیم بے شک تاوری دن کے وفوئے فلما وزعتها هر کلچ وزیگا ولدی لرا قالت نویویل ربی نیزم ربا زجیم وزعتوها مغو وزیگا ولدی لرا انسا زرانا والله اعلم بما وضعت والله تعالی ډیر خپوې دا چې زیږولې دا وليس الذكر غلونثا نزا ند نارینا پشان د دې جنای وایني سمیتها مریم مانوم کی غوډو دې مریم وایني اعوذها ذا بنا غلم پدې سره دکا ستا په مدد و ذریتها اولاد دې لرا من الشیطان الرجیم د شیطان مردودنا